पराकृतिं मद्वन्हं परं ब्रह्म निराकृतिं सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तु त्रिवेत्रिगुपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं फणशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो स्वर्णात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मयो नमस्तेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ये जो बात आती है हम ऐसा चाहते हैं सब होता नहीं। जैसे प्रश्न आया है कि अहंता ममता संसार की ममता छूटती नहीं, बात तो यह है कि टिकती नहीं है, टिकेगी नहीं, ये तो छूट ही जाएगी। तुम छोड़ता है, छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं, ये दशा है तो कैसे छूटे। देखो भाई, एक बात है, जिसके न होने का दुख हो तो वो होने लग जाएगा, उसके न होने का दुख हो वो न होने लग जाएगा, दो ही बात है। मानो संसार का संबंध टूटना चाहिए, ऐसी लगन हो तो टूट जाएगा, और भगवान का संबंध जुड़ना चाहिए तो जुड़ जाएगा। कब? हृदय में दुख होगा तब। ममता न छूटने का दुख होना चाहिए, वो कितनी मात्रा में होना चाहिए कि जने ममता से जो सुख ले रहे हैं इसकी अपेक्षा सवाया डेढ़ा दुख हो जाए। अपने कुटुंब में संबंधियों में जो ममता है, उस ममता से जितना सुख ले रहे हैं उस सुख से सवाया डेढ़ा दुख हो जाए तो छूट जाएगा। और ममता से सुख ज्यादा लेते हैं और छोड़ना चाहते हैं और बिना छोड़े भी मौज से हंसते रहते हैं तो ये बातें मत तो ऋषि हो जाओगे, छूटेगी नहीं। ये बात है। और भगवान से प्रेम न होने का दुख हो, कितना दुख हो, कि जो संसार में स्नेह है, आसक्ति है, कामनाएं वासना है, उसके द्वारा जितना सुख लेते हैं उस सुख से दुख की मात्रा अधिक हो तो छूट जाएगा। संसार का सुख लेने में मात्रा ज्यादा है और भगवान के संबंध जुड़ने में दुख कम है। कैसे भगवान का संबंध जुड़ जाए, ऐसे लगन हो जाए, दुख हो जाए तो जुड़ जाएगा। एकदम ये बात है मना। अब अपना अपना विचार करो, आप छूटता नहीं है तो न छूटने का दुख कितनी मात्रा में है, ये सोचो। ये बात जो सस्ते सत्संग मिल गई ना, सस्ते सपाखाने से ये मिल गई, शुभ बात मिल गई तो सीख तो ली। समझने से भी ममता छूटनी चाहिए, भगवान प्रेम होना चाहिए, ये बात सीख ली। सीखने से काम नहीं चलेगा। साधन दो तरह से होता है, एक साधन ऊपर से भरा जाता है, एक साधन भीतर से पैदा होता है। ऊपर से धरा भरा गया साधन असली नहीं होता, भीतर से पैदा होता वो असली होता है। जान जान करके हम जो साधन करते हैं उस साधन का गहरा असर नहीं पड़ता। बढ़िया भोजन हो और भूख न हो तो बढ़िया भोजन तो बढ़िया ही मालूम देगा, परंतु खा नहीं सकोगे, क्योंकि जो भूख है भीतर की वो भूख नहीं है। और भूख हो तेजी की तो साधारण भोजन भी पा लेंगे, उससे भी शक्ति आ जाएगी। भूख होने पर उसका रस बनेगा, रस बन करके पुष्टि आ जाएगी, रुचि हो जाएगी, ऐसे भूख लगेगी। तो ये असली बात ये है कि ममता अहंता नहीं छूटती, जानते हैं हम, सीख लिया कि ये रहेगी नहीं, परंतु न छूटने का दुख नहीं है। क्यों नहीं है दुख? ममता न छूटने से कोई आपत्ति नहीं है। खूब से अपने परिवार में ममता है पर उसे काम चलता है, अपने चेहरे से कोई बाधा नहीं आती। ममता टूटने से क्या होता है इसका कुछ ख्याल नहीं है। ममता निर्मोह निर्भंकार होना चाहिए। सुन ली बात, सुन ली, मान ली कि निर्भंग निर्भंकार हम भी हो जाए तो निर्मोह निर्भंकार नहीं होता। भीतर से लगे क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे ममता छूटे, कैसे ममता छूटे, तो छूट जाएगी। इतनी विलक्षण बात है, मैंने पुस्तकों में पढ़ी है कि ईश्वर को मानते हैं उनकी तो बात क्या है, ईश्वर को नहीं मानते ऐसे भी आदमी अगर ममता छोड़ना चाहे और ममता न छोड़ने का दुख हो तो दूर दूर हो जाता है, भगवान ममता सुटा देते हैं। भगवान को मानते हैं, आस्थिरता करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। भगवान जो काम करते हैं हमारा, वो भगवान को माने तभी करे, ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान की एक विलक्षण कृपा है, उनका एक स्वभाव विचित्र है, स्वाभाविक ही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सहज को नाही। उनके अनुकूल हो मत गुण हो, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर द्रवित हो जाते हैं। ऐसो को कृपा जग माही, ऐसा कौन दयाल ऐसा है, ऐसा स्वभाव कुमार राम सब राम के स्वभाव के साथ सुन देखो, कई खगेश रघुपति सब देखो, अर स्वभाव कर सुने देखो, ऐसा स्वभाव कहीं देखा नहीं कहीं सुना भी नहीं है। राम जी की समान कौन होगा? स्वाभाविक भगवान की कृपा है, स्वतः सिद्ध कृपा है। जितनी जितनी भूख होगी उतनी उसको मिल ही जाएगी, चाहे भगवान को मानो चाहे भगवान को न मानो, तो भगवान चाहे खंडन ही करो तो विरोधी हो जाओ तो हृदय में दुख होगा। कैसा कल्याण का उद्धार का सास होती छूटने का, छूटी नहीं, छूटती नहीं, छूटती नहीं, और परमात्मा प्रेम होता नहीं, ऐसे भगवत संबंधी बात होगी वो दुख भगवान नहीं सह सकते। दुख कई तरह का होता है, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली, भाई बंधु नहीं मिले, स्त्री पुत्र परिवार अनुकूल नहीं हुए, धन नहीं मिला, मान नहीं मिला, आदर नहीं मिला, दुख हो, इस दुख की भगवान परवाह करते ही नहीं, चाहे दुखी होकर मर जाओ आप, भगवान परवाह नहीं करते। भगवान कहते हैं इस दुख से, ये तो सच्चा दुख नहीं है, अरे ये मिल जाएगा सच्चा सुख भी नहीं मिलेगा। सच्ची लगन हो भीतर से, सच्ची सच्चाई, सच्चाई सत्य के लिए, सत्य परमात्मा के लिए सच्ची लगन हो तो जरूर पूरी होती है। और ये खुशले वाली है, ठीक बात अपनी हो जाएगी। तो बात ये है खास, और दुख होना चाहिए, दुख कितनी मात्रा में हो कैसे हो इसका कुछ पता नहीं है। जिस मात्रा से आप तलमला उठे और कोई सहारा ना दिखे, लौकिक दुख भी ऐसा हो जाएगा तो मिट जाएगा, और अलौकिक दुख तो मिट ही जाएगा। मानो लौकिक पदार्थ के लिए भी ऐसी बात हो जाए कि मैं रह नहीं सकता, अब गर्भ घबरा जाए और भगवान को नहीं माने अथवा माने दोनों में, तो लौकिक दुख भी दूर हो जाता है। तो पारमौर दुख में कहना ही क्या है, भगवान ने कहा है यो यो यांग यांग तनुम भक्त श्रद्धयाचित मिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विन्हाम्यहम्। जिस जिस की जहाँ श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस विषय में उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यो यो यांग यांग तनुम भक्त, जिस जिस देवता की भक्ति करता है, जिस जिस सही बोली की भक्ति करता है और भक्ति करना चाहता है, श्रद्धा पूर्वक आचरण करना चाहता है, अनुभूति नहीं है उसको भी मैं कर देता हूँ। तो दूसरों में भी भगवान श्रद्धा पैदा कर देते हैं तो अपने में नहीं करेंगे। भगवान ये जानते हैं कि और जगह पूजा करें, देवान देव जानते मदता मद भक्ता मानते या दिमाग भी तो देवताओं देवताओं को प्राप्त होते हैं, अंत वत्तु फलते सब उनका फल अंत वाला होता है। तो जीव का असली कल्याण नहीं है उसमें, पर दूसरे घड़ा घबरा जाए तो वो चीज भी दे देते हैं। ऐसे वास्तविक चीज के लिए घबराता है उसको क्यों नहीं देंगे। परंतु सांसारिक संबंध देने जो सुख है वो सुख हम नहीं छोड़ते, उस सुख में राजी रहते हैं, तब तो जबरदस्ती नहीं करते भगवान। भगवान है, अच्छे पुरुष है, कोई महात्मा है, एक संत है, इनका काम जबरदस्ती करने का नहीं है। जबरदस्ती डाकू करते हैं, ठग करते हैं, चोर करते हैं, जो स्वार्थी होते हैं वो करते हैं। इन्हें तो केवल तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण की बात है। वो कल्याण की बात में बाधा होगी तो उन पर असर पड़ेगा, और संसार में तो दुख बहुत है। भगवान के तीन विशेषण हमने सुने हैं, पढ़े हैं पुस्तकों में। एक तो भगवान सर्वसमर्थ है, एक भगवान परम दयालु है, परम दयालु है और सर्वसमर्थ है और सर्वज्ञ है। ये तीन बात है। सर्वज्ञ होने से हमारे भीतर के दुख को जानते हैं, कैसा दुख है, किस तरह का दुख है, क्या चाहता है, क्या कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई जिससे ये दुखी है, तो अंतर्यामी इसको जानते हैं। और वो दुख देख करके दयालु है, कृपालु है, द्रवित हो जाते हैं, दूसरे का दुख सहा नहीं जाता। संतों के लक्षणों में आता है पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दुख दुख सुख सुख देखो, दूसरों के दुख से दुख भी होते, दूसरों के सुख से सुख भी होते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविर पर कहे जाना। मकर के समान संतों का हृदय होता है, कभी न कहना नहीं आया, क्योंकि निज परिताप द्रवे नवनीता। मक्खन तो अपने खुद को ताप लगे तब द्रवित होता है, और संतों का हृदय दूसरे को दुखी देकर हृदय होता है, पिघल जाता है। तो दूसरा का दुख सहा नहीं जाता उनसे, और दूसरा को सुखी देकर प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुखी से सुखी होते हैं, वे अपने दुख से दुख कभी होंगे ही नहीं, नियम है। और अपने सुख से दुख सुखी तो अपने दुख से दुखी हो गए, वे सुख दुखी होते ही रहेंगे, अनंत काल बीत जाएंगे, ब्रह्मा जी बीत जाते हैं, परवाह नहीं। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दुखी नहीं होंगे, तो ऐसे भगवान का स्वभाव है। वो असली अपनी उन्नति के न होने का दुख होता है, वो भगवान नहीं सह सकते, अपने अनुकूल पदार्थ नहीं मिले, अनुकूल परिस्थिति नहीं मिले, इससे दुख होता है। उस दुख की भगवान परवाह नहीं करते, क्यों अनुकूल दे दो उसे फंस जाएगा, फिर अनुकूल दे दो ज्यादा फंस जाएगा, उसका हित नहीं है। नारद जी भगवान के परे भगत, इतने भगत, इतने विलक्षण भगत, याद कर भगवान प्रकट हो जाए, जब याद करे तभी भगवान प्रकट हो जाए। कितने विलक्षण भगत है, ऐसे भगत बहुत कम मिलेंगे आपको तो भगवान याद करे भगवान प्रकट हो जाए, दर्शन दे दे, ऐसे नारद जी भगत। तो नारद जी के मन में आई ब्याह करने की, ब्याह करने के मन में आई तो नारद जी ने देखा मैं क्या करूं। तो भक्तों का एक स्वभाव होता है, जैसे बच्चा कोई बात मन में माँ से कहता है, वो माँ से कह देता है, खुद कर कह देता है, ऐसे संतों के देव जो बातें भगवान से कह देते हैं, वे भगवान से जानते हैं ही, अब इनसे क्या छिपाऊं। इस बात से भगवान भगवान के सामने कह देते हैं, तो महाराज विश्वभुवनी कन्या को देख करके और मन बदल गया कि मेरा ब्याह जाना चाहिए। अब वो बुद्धि बदलने पर क्या होती थी, बुद्धि क्यों बदली, अभिमान हो गया, अभिमान। गंगा जी के किनारे गए, बड़ा बढ़िया लगा, तो सहज विमल मन लाग समाधि, समाधि लाग गई, मन लग गया भगवान में, समाधि में लगा। देगा तो इंद्र ने देखा कि ये समाधि लगाता है मेरा राज्य ले लेगा, तो कामदेव भेजा, अप्सरा भेजी, सब कुछ किया, परंतु कुछ असर पड़ा ही नहीं, नारद जी पर कुछ असर नहीं पड़ा। फिर उनको माफ दे दिया, वो डर गए कम के साप दे दे तो भस्म कर देंगे, तो नहीं माफी कर दी। देव लोग में जाकर बड़ी महिमा करी कि नारद जी महाराज कोई व्यापी बिल्कुल काम न व्यापी नहीं, कामदेव और अप्सराओं ने खूब खूब कर चेष्टा कर रही, पर तो कोई असर नहीं पड़ा। अब ये जो बात हुई, अब इस बात क्या थी कि ब्राह्मण में साफ लग सेम की चाप सके को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु, जिसके रक्षा करने वाले भगवान है साक्षात समर्थ, उसके सामने क्रूर दृष्टि से कोई देख भी नहीं था, जो भगवान रक्षा करते हैं, तो वो रक्षा तो भगवान ने की और इन्होंने अपनी मान ली, बस ये बात है। खास गलतियां हुई कि मैं काम को जीत गया, काम को मैं जीत गया, मेरे पर असर नहीं हुआ, मैं अच्छा हो गया, ये अपनी बात मानी। इस अपनी बात ये फजी थी सब कुछ, अगर वे कृपा मानते भगवान की तो ऐसा नहीं होते थी, तो भगवान की कृपा मान लिया अपना गुण, अपनी विशेषता, अपनी श्रेष्ठता, तो हा विधि मिले कवन विधि बाला हो गया। अपना अभिमान कितना ठहरेगा, अपना बल कितना ठहरेगा, अपनी सामर्थ्य कितनी गए, तो अपनी सामर्थ्य मानने से दशा हुई, तो उल्टा दिखने लगे उल्टा, क्योंकि भगवान ने जो कृपा माना अपना बल, तो दिखता था भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि से, वह दृष्टि हुई अपनी तरफ, तो उल्टा दिखने लग गया। जब राजा ने कहा महाराज ये हमारी कन्या है, इसको घर पर कैसा मिला, हाथ देखिए, तो हाथ देखा तो बड़ा भीतर हाथ दिखा, सामुद्रिक शास्त्र को जानते, लाल जी महाराज बहुत गुण जानते, मेरे को तो आज से महाभारत मरण आया युद्ध करने में बड़े कुशल है, युद्ध में बड़े मिल जाए, ये बात हमें बड़ी आश्चर्य आया, मन हरेक विद्या में बहुत कुशल है, युद्ध का बड़ा देखते आता नहीं है, पर मैं वर्ण आया ऐसा, कौन सी ऐसी विद्या जिसमें कुशल न हो, ऐसे कुशल। पर महाराज जहाँ अभिमान आया अपना काम मान माया, वहाँ दिखना ही उल्टा दिखने लगे उल्टा, उसमें दिखा कि ऐसा श्रेष्ठ होगा, त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ होगा, सबसे उत्तम होगा, सबसे बड़ा होगा, वो इस ऊपर मिलेगा, बात तो ये थी, देखा कि ये जिसको पढ़ लेगी वो सबसे बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा सर्वसमर्थ हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। अब बात क्या है, दिखे क्या बताओ। अभिमान जब आता है तो सुनता नहीं दिखता, उल्टा दिखता है। तो ऐसा हो जाओ तो मैं वैसा हो जाऊंगा। अब होने में कमी नहीं थी उनके, परंतु ये अपने में अपना गुण माना ना, अपना गुण मानते ही वो शक्ति नहीं रही जो भगवान की कृपा से थी, वो कृपा की शक्ति नहीं रही, तो अपना मन मान लिया। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान का बल निर्बल के लिए है, भगवान के लिए बल नहीं है। तुम बल अपना बल से काम कर लो, तुम्हारे में बल है ही, फिर हमारे क्यों पुकारते हो। पर वो निर्बल मान लेता है, निर्बल का अर्थ ये नहीं ना कहता था कि वो बीमार हो, ये नहीं है, अपने बल का अभिमान नहीं है उसके भीतर। उस पर भगवान कृपा करते हैं, बल का अभिमान है तो भगवान नहीं करते। जब लग गज अपना बल बरते हो नेक सयो नहीं काम, निर्बल वे बलराम पुकार नाम। तो नारद जी महाराज ने अपना बल मान लिया, अपनी योग्यता मान ली, अपने विशेषता मान ली, अपना गुण मान गया, अभिमान आ गया, अब सबका ऐसे ही हो गया। तो अपना होने से वो गए शंकर के पास, भगवान शंकर के पास, उस जाकर कह दिया कि महाराज ऐसे काम देव यार, ऐसे अपना ऐसे मेरे बिगाड़ कोई विकार नहीं हुआ, ऐसा हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये बात मेरे सामने तो कही है, परंतु कभी काम पड़े तो भगवान के सामने मत कहना। अब उन्होंने शिक्षा तो दी अच्छी, उनके बाद जैसी दूरी दूसरी कि कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर है, ये देखते हैं इनके ईर्ष्या है कि ये भी काम जीत गया तो मेरे से हमारे समान हो जाएगा, इस वास्ते तुम भगवान से मत कहना। अब कहते क्या है, मानते क्या हो, तुम भगवान से ही कहूंगा जाकर। भगवान शंकर ने तो करी दया, वो दया का उल्टा अर्थ भाई, वो उल्टा। जैसे बात याद आ गई बीच में, एक कुत्ता था, कुत्ता तो एक कुत्ता घर में चला गया तो उसके हांडी में गुड़ पड़ा था, हांडी में तो गुड़ पड़ा था तो गुड़ खाने लगा, तो हांडी का मुंह था छोटा तो गुड़ लोग से इधर प्रवेश हो गया। अब गुड़ खाया, इतने खटखटा हुई में कोई आदमी आ रहा है, आदमी ये दोनों क्या हांडी की फूट, हांडी फूट गई, गंग अटक गई गले में। अब वो आदमी को दया आई कि इसने अभी एक फोड़ दो जिससे विचार ठीक हो जाए, वो लाठी लेकर गया वो मारेगा। अब उसको क्या, वो भागे, उसको दया आ रही, होली फूट की फूट गई, दूर खा गए खा गया, इसका तो बिटिया बिचारेगा दया कर जाते, वो भागता है। ऐसे ही कोई भगवान है संत महात्मा में दया आ जाए रुकाट दे, वो भागता है मरेगी, अब ये मरा हमारे सब सीन लगे, शरीर हो जाएगा, कहीं बैराग हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, राम राम गजब हो जाएगा, तो भाग जाएंगे। अरे तेरा दुख बचाने के लिए कहते हैं, अब दुख में कैसे मैंने समझे, कैसे समझे नहीं आती बात, तो वो दशा हुई है मेरा। अब उन्हें समझाना कठिन हो गया, उल्टी बात दी के समझा कैसे, लाठी लेकर पीछे आ रहा है तो कुत्ता कैसे समझे कि मैं गंगा तोड़ने के लिए आता है, वो समझ मानेगा, ऐसी बात है। तो भगवान शंकर के साहब ने कहा ठीक तरह से, पर उन समझा कि ये बस अपना अभिमान चाहते हैं, संसार में ये काम विजयी हूँ, ये दूसरा काम से काम विजयी हो गया। तो भगवान के पधारे, भगवान महाराज के बहुत दिनों से दया करी महाराज, आज तो बहुत दिनों से दया करी, दर्शन ही नहीं दिए। हाँ यार फिर बात चली, बात साथ चलती, पर वो मन में बात आई थी निकल कोठे बजे उठे हुए क्या हुए इधर मैं आ जाए कह दी। तो भगवान ने देखा और अंकुर वो गर्व तो रुभारी, ये घमंड का वृक्ष उत्पन्न हो गया अंकुर। तो भगवान कहते मैं दूर करूंगा, क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, अभिमान तो संपूर्ण शोकों को देने वाला है। तो अहंकार गर्व तरु भारी, तो इसमें दूर उखाड़ दूंगा अब, क्योंकि मेरा काम दास का हित करने वाला है, तो इसके अभिमान से अहित तो होगा, तो मैं दूर कर दू। तब महाराज वो राजधानी में से क्या क्या कौतुक हुआ, जो देखते ही बस व्याकुल हो गए। अब अवसरों पर रामदेव पर विजय कर दी, अरे कोई दशा हुई किसी अभिमान होने के कारण से, ये अभिमान सो दशा हुई। ऐसा अभिमान होने पर भी आप देखो एक बात विचित्र, भगवान को याद किया भगवान प्रकट हो गए, कितनी विचित्र बात है। मानव एक भक्ति का नाता, भक्ति का नाता भगवान मान लेने बात है। तुलसी कपटी संत का रघुवर राखत मान, तुलसी कपटी संत का रघुवर राखत मान, जैसे अपट पुरोहित को देत दान जजमान। हमारे गुरु है, हम उसके जजमान है, हमारे गुरु जी है, पढ़ लिखे नहीं तो पंडित जी लाएंगे ब्याह कराने के लिए, महाराज विधि आप बता दो, दान तो हमारे गुरु जी देंगे, ब्याह करे तो पैसा दे देंगे उनको, पर दान तो देंगे अपने गुरु पंडित को ही। ऐसे कपटी संत को रघु भगवान मारेंगे थे, जैसे अपट पुरोहित तो देव दान जजमान जजमान है। तो ऐसे भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है, कितनी अलौकिक कृपा है। अब मेरे भगवान तो राजी महाराज जी मेरी हो ना थे तुम्हारा, देखो भक्त में और भगवान में दोनों में विलक्षणता है। ये अब विचार तो था ब्याह करने का, पर ब्याह करने में मेरा हित है कि नहीं हित है, इसमें निश्चय नहीं कर दिया, तो भगवान पर अब भी विश्वास है। अभिमान होने पर भी भगवान का विश्वास गया नहीं है, तो भी कहते हैं मेरा हित वो कीजिए, ये कहते मेरे ब्याह होना चाहिए, कहते हैं। तो भगवान का भरोसा है, भगवान की भक्ति है, वो भीतर रहती है, वो खुद नहीं जानता कि रहती है कि नहीं रहती है, पर भगवान तो जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो दयालु भी है, समर्थ भी है। जय विधि हो नाथ हेतु मोरा, करो सुबह जल्दी करो ब्याह हो जाए, वो तो वरमाला लिए खड़ी है, राजा लोग आए हैं वरमाला पहनाने वाले, अब जल्दी हो तो हो जाए, तो तब तो वो नहीं करता, वो नहीं हो सकता, अनुसार कोई हो नहीं सकता, अरे मौका चूक गया फिर गया बस। अभी तत्काल करो सो बैग, जल्दी करो महाराज, दास में तोरा वो दास हो भगवान का, ठीक है। जय विधि हो ये परम हित, तू कहते हित करूंगा, मैं करूंगा परम हित, क्योंकि मैं हित ही करता हूँ, परम हित करता हूँ। तुम कहते जय विधि हो नाथ हित मोरा, कह नारद सुनो तुम्हार, जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो ध्यान दे रहे, मैं बात सुनो चेत करते हैं तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दे रहा है नारद सुनो, कहने क्या जरूरत किसी दे क्या देते, पर सुने देख बात मैं क्या कह रहा हूँ। जय मेरे हो परम मित्र, नारद सुनो तुम्हार, सो मैं कर बनान कुछ बचन मिश्रा, मैं झूठ जी बोलता हूँ, मैं साची बात कहता हूँ, तुम्हारा परम हित करूंगा, नारद जी का ब्याह हो जाएगा, अब ब्याह हो जाएगा। अब ब्याह होने में पर भेद है न होने में थे तो भगवान जाने। नारद जी बड़ी शंका रही, वहाँ वन पर्व में पंपा सरोवर पर भगवान ब्याज वहाँ पहुंचे, क्यों कहोगे महाराज मेरे ब्याह हो जाता घर मिल जाता, आपने क्यों नहीं ब्याह होने दिया। तो भगवान कह देख मैं ब्याह क्यों देख ले, क्या दशा मेरी हो रही है, मैं ऐसी तेरी दशा नहीं चाहता, ब्याह करने का क्या फायदा होता देख ले, जंगल बढ़ते बढ़ते हाशीते हाशीते करता हूँ, तो मैं ये तुम्हारा नहीं चाहता, समझे। इतनी बात होने पर इतना समय फिर समझ नहीं सके, क्या क्यों नहीं होने दिया महाराज। तो नारी की बात बताई मैं, समझ तू बताई ऐसे ऐसे है, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है तेरे लिए, बढ़िया नहीं है। तो भगवान कह रहे समझ माई, पहले भी बात भगवान तो माया खाश नहीं तो कहा, परंतु ये जो जब आदमी संसार की तरफ रहता है ना, फिर संतों की भगवान की बात समझ नहीं आती, उनके कल्याण की शास्त्रों की जो कल्याण करने की बात वो समझ नहीं आती, उल्टा दिखता है, ये ठगाई करेगा, वो कुत्ते को दिखे जो ये लाठे मारेगा, अरे मारेगा तोड़ देगा ठीक हो जाएगा, अभी नहीं समझ में आता कि देर पीछे आ रहा है, अब कैसे विश्वास करे बताओ, वो देखे तुम्हारे गई बस तो मैं अपराध किया है, गुड़ खा गया हूँ, गुड़ फूस गए, अरे भाई सुसुरे सरगुबीर रुबाओ निज अपराध पिछा, तो जो अपराध भगत कर करे, तो अपराध करे तो उस भगवान करते हैं कृपा करते हैं, उसके स्वभाव को जानते नहीं, हमारा स्वभाव दिन जाना ताई भजन ताज भावना आना, कृपा भगवान का विधान महान कृपा से भरा हुआ होता है, परंतु स्वार्थी बुद्धि नहीं समझ सकता, जिसकी स्वार्थ बुद्धि है वो नहीं समझ सकता, माँ कितनी कृपा करती है, माँ की गोदी में टावर रोता है तो रोता है क्यों, समझता नहीं माँ की दया को, वो अपना स्वयं कल्याण कर लेगा, बड़ा हो जाएगा, माँ की दया से माँ की गोदी में रोए तो कहां से हेगा, वो पूछा जाए तू माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहा, बोल प्रसन्नता कहाँ होगी, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी, समझता ही नहीं, मन के विरुद्ध करती है माँ, अब नहीं चाहता वैसे करती है, समान होती होती नहीं, ऐसी कामना होती है तो उसवाती नहीं, अपने कहते ये क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आप अब क्या चीज है महाराज, नारद जी की बात होगी, नारद जी की सलाह सब मानते हैं, संतों की एक लक्षण बात विचित्र बात हमारी ये कहती है, राक्षस मानते हैं, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, सब जगह सब तरह के मनुष्य भगवान के विरोधी भी मानते हैं, अब वे भी पूछते हैं कि राम जी कैसे मरे बताओ, विष्णु भगवान मरे कैसे, उपाय पूछते हैं, नारद जी उपाय बताते हैं, मेरे बड़ा आश्चर्य आता है कि किसी विलक्षण संतों की विचित्रता है, विश्वास करते हैं सभी नहीं तो बोलो राक्षस विश्वास करे भगवान के भक्त पर, विश्वास कर जैसे होते हैं संत, इस बार जो रामायण लंका में गया ना हनुमान जी महाराज, तो इनसे हट कर ही हूँ परेशानी, कसु बदल राम राम किया, वैसे ये भगत है कोई, इसे हट कर ही हूँ परेशानी, नहीं तो शत्रु के नगर में पहचान करने से आप ही आप बताओ, क्योंकि साधु तो हुए कार जाने, ये साधु तो हुए कार जाने, ये विश्वास है, तुम हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना हेतु हित करने वाले होते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं लोग, तो नारद जी पर सब विश्वास करते हैं, राक्षस भी असुर भी भूत प्रेत विश्वास सज्जन महात्मा संत प्रेमी भगत मेरी सब साधु साधु साधु तो होने कार जाने, साधु कार जाने नहीं होगी, हमारा नुकसान नहीं होगा, निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, मैंने साधु वेश पर लोग विश्वास करते हैं, वेश पर संत हो तो बात न्यारी है, जोधपुर में मैं पढ़ता था तो रामगढ़ी में रहता, वहां रामकृष्ण जी साधु थे, वो लाते थे भिक्षा, तो भिक्षा पाता था पढ़ाई करता था, तो एक दिन आए भिक्षा लेकर के, तो बोले कि मेरे को तो मनुष्य मन ही नहीं मानते, घटना बताई हो रही है, मेरा भिक्षा लिए गए थे, भिक्षा के लिए गए तो बात क्या हुई कि कुमार बाहर का थोड़ा सा बंद किया तो था नहीं, अरे भीतर वो माई स्नान कर रही थी कपड़ा बिना, और ये बाहर हो गया, ओ महाराज आप मैं जाने कोई भी निकाल गई हो गए, आप ठीक हृदय से भी संत है, ये तो माँ बाप है, आप बेचारा थोड़ी सीधी थोड़ा सा बेचारा वो गहरा तो मैदान में भी निकाल गये, मरा जाएगा। तुम्हारा तो माँ बाप है, बालक है, पढ़ने से मर से साधारण वेशधारी पर कितना विश्वास है, मतलब असर पड़ा उसका कितना विश्वास। मैंने भी कहा आराम से मेरे को तो मिर्ग ही नहीं मानते लोग, मैंने उनको भी नहीं खा मुर्खदारी को जो सद हुआ गया वर्ष। तो ऐसे महाराज अपने देश की जो चीज है भगवान पर, संतों पर, शास्त्रों पर बहुत विश्वास है, भीतर है, भीतर से ऐसा नास्तिकता बहुत आई है, बहुत कम अनर्थ कर दिया, बड़ा भारी नास्तिकता पैदा कर दी, परंतु महाराज भीतर की जो जड़ है वो हिली नहीं, अभी भी नहीं ली है। इतनी गहरी बात है, जब सोचो कितनी विशेष बात है। वो महाराज मैंने महाराज उसका मन खा महाराज मन गई नहीं सदभाव करता है। तो ऐसे नारद जी पर सब विश्वास करते हैं, सब हिसाब कर जानी इस बात से पूछ दिया, कह दिया भगवान मेरे को ठीक है। फिर महाराज वो तुम सदा ही ऐसा ही होता है। एक बात और विचित्र आती है चरित्र में सीखने की, जब संतों पर, महात्मा पर, भगवान पर, शास्त्र पर जो अश्रद्धा हो जाती है वो श्रद्धा नहीं होती। फिर दूसरे आदमी को तो गुण और अवगुण दुर्गुण दोनों दिखेंगे, हर एक आदमी में गुण और अवगुण दोनों दिखेंगे। और भगवान पर, संतों पर, शास्त्र पर अश्रद्धा हो जाती है तो उसके संतों के भगवान के अवगुण ही अवगुण दिख रहे, गुण दिख देंगे। हर एक तरह की नहीं बात है, ये विशिष्ट ढंग से कायदा है, दिखाई नहीं तो भगवान मिले सब क्या किया कि गोस आएगा प्राण दे बढ़िया मेरी जगत कुमारी को वास कराई, मेरी दिल्ली की गड़ा दी, मेरी इज्जत खराब कर दी, लोगों में क्या हुआ दशा हुई, जब जाए मरूंगा साप हो जाए मरूंगा। तो भगवान देखा कि देरी हो जाएगी तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो काल सबको खाता है तो एक काल खा जाएगा गुस्सा जाएगा। भगवान ने मिल के बीच में तेजी एवरी में भी मिले, और मिले कैसे है कि लक्ष्मी जी के साथ में और राज कन्या के साथ दो दो ब्याह, मेरा एक भी नहीं होना दिया, आप दो दो ब्याह किए। भगवान बड़े विचित्र लीला करते हैं चुटाने के लिए। तो बड़ी तेजी आई, अगर सदा कपट व्यवहार तुम्हारा सब उम्र भर में कोई ऐसा काम तुमने किया ही नहीं, बिहारी शंकर को तेरे धोखा दिया और रक्षणों को धोखा दिया, आप सदा ही ऐसे सदा कपट व्यवहार, सदा ही आपका कपट व्यवहार, सदा ही कोई गुण दिखे ही नहीं, कोई बात ही नहीं, सदा ही ऐसे ही होता हूँ मैं। भगवान ने मुस्कुराए, फिर भगवान ने मैं खेची, तब क्या हमारा आज मेरा साफ राजू होगा, तुम भी स्त्री के लिए रोते फिरोगे, मेरे को वियोग किया ना, मेरे ब्याह नहीं होने दिया, तुम पेस्ती के लिए रोते फिरोगे, ये साहब मेरा जो तुम ठीक है, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ तो प्रकट के हमारा हमारे मंदिर का मुख दे दिया तो हम तुम्हें सहायता करेंगे, साहब दे जाकर वरदान देते है पता ही बेहोशी में चलता है गाँव, करिए किस सहाय तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे, मेरा मुख किया है ना, मेरी योजना करी, मैं तुम्हारी सहायता करूँ, सहायता करने वाले मिलेगा नहीं कोई भी तुम्हारे को सिवाय बंदरों में। भगवान माया खाली देखे महाराज मेरा साफ वृद्ध हो जाओ जो, तो भगवान क्या कहते हैं, मम इच्छा कर दिए ले आला भगवान, भगवान मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा हुई, सब अवगुण अपने पर ले लेते हैं, नारजी ने कोई दोष नहीं है कि मेरा पाप कैसे मिटे, क्या करूं कि जगह जब जाए संत शंकर अपराध तो करे भगवान विष्णु का यद्यप के शंकर का कारण क्या थी, भगवान शंकर से शंकर ने प्यार करके तुम्हारे स्नेह के लिए बात गई, उसके नहीं माने उसके दशा हुई, शंकर का अपराध है, भगवान में तो अपराध मानते ही नहीं, भगवान अपराध माने भगवान तो मुश्किल हो जाए ना, ब्रह्मा जी ने कहा है ना गर्भगत छिपा रहे हो उत्पाड़ गर्भगत, बालक होता है पेट में वो दांत मारता है तो मारिश करती है, चलाता हूँ मारता है मेरे ऐसे महाराज मैं तो क्या ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं मैं तो बच्चे ही करूँगा आप में बछड़ा चुरा लिया बाल बाल चुरा लिए पाप थोड़ा ही मानते इधर सब नहीं मानते तुम्हारा मेरा भगवान गया मेरा मेरी इच्छा है मेरे को अवतार लेना है इस वास्ते सब भूम का त्याग कर दो हमेशा गए दीन दयाल कृपा कर कितना आश्वासन दिया कितनी मीठी बात है तुम्हारा जी माया जब आती है उसमें होश नहीं रहता है नाली जी से कोई नहीं रहा इस वास्ते उल्टा दिखता है उल्टा सदा कपट व्यवहार सदा ही आप तो महाराज मणि ले ली आपने लक्ष्मी ले ली और शंकर को भी ले जिस विष शंकर को पाया देते हैं आपका काम ये सब परिवार जानता हूँ मैं सब आप ऐसे काम करते कोई गुण नहीं दिखता भगवान का अवगुण क्योंकि वहाँ अवगुण है ही नहीं दिखे क्या ऐसी बात है जो भाई ये ममता है विचार से छोड़ना चाहते है पर भीतर से ममता खटकी खटकी खटकती नहीं है चुभती नहीं है ये दशा है अगर चुभ जाए तो खट जाएगी तो जैसे आपकी इच्छा है ऐसा ही प्रश्न हरदम मन में जागृत करो तो ये उपाय है भगवान की कृपा से हो जाएगा अपने उद्योग से नहीं होगा भगवान की कृपा से उनका भरोसा करके बस हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुछ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 23 जनवरी 1998 को साय लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा बीना सर बीकानेर में हुआ। राम।